Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 21, jest sobota, 16 listopada. Monika Mazruch-Szen, zapraszam na serwis Trójki. Alerty przed silnym wiatrem, a na Bałtyku przed sztormem. Od jutra synoptycy zapowiadają załamanie pogody. Działa już baza szlachetnej paczki na przedświąteczną pomoc, czeka 12 tysięcy rodzin. W Toruniu rozpoczął się festiwal sztuki operatorskiej Energa Kamerimecz. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na południu kraju. W górach porywy wiatru mają osiągać prędkość 100 km na godzinę. Z kolei na Bałtyku obowiązują alerty przed sztormem. Na północnym zachodzie spodziewane jest od jutra załamanie pogody. Wszystko za sprawą przemieszczającego się stopniowo z północnego zachodu na południowy wschód kraju chłodnemu frontowi atmosferycznemu. To on przyniesie wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie również deszczu ze śniegiem, lokalnie krupy śnieżnej, więc czeka nas dynamiczna pogoda. Synoptyk MGW Jakub Gawron dodaje, że jutro na północy Polski pojawiać się mogą także słabe burze. Natomiast w drugiej połowie przyszłego tygodnia w całym kraju nastąpi ochłodzenie. 12 tysięcy rodzin w całej Polsce czeka na wsparcie. Dziś otwarta została baza rodzin szlachetnej paczki. Tradycyjnie jak co roku darczyńcy mogą wybrać potrzebujących, którym przygotują świąteczne paczki. W tym roku akcja chce dotrzeć szczególnie do osób, których dotknęła powódź, ale większość próśb dotyczy codziennych problemów. Pani Anna pracowała przez całe swoje życie na niskopłatnych stanowiskach i teraz otrzymuje mniej niż 2000 zł emerytury. Nie ma swojego mieszkania, mieszka w wynajętym pokoju w Krakowie i ona potrzebuje bardzo podstawowych rzeczy, środki czystości, żywność, dlatego że po opłaceniu mieszkania tak naprawdę zostaje jej 200 zł na to, żeby skompletować sobie posiłki na 30, czasem 31 dni. Mówiła szefowa szlachetnej paczki Joanna Sadzik. Wsparcie trafi do potrzebujących w tak zwany weekend cudów już za miesiąc. Rozmowy telefoniczne przywódców demokratycznych krajów z Władimirem Putinem dają wrażenie, że Zachód chce się poddać, napisał na portalu X doradca prezydenta Ukrainy Michał Podoliak. Przestrzegał przed dawaniem Putinowi złudzeń, że zachodnia cywilizacja jest gotowa ustąpić i nie karać go za lekceważenie globalnych zasad. Podoliak odniósł się do piątkowego telefonu kanclerza Niemiec Olafa Scholza do Putina, podczas której wezwał on rosyjskiego prezydenta do wycofania swoich wojsk i wykazania gotowości do negocjacji z Ukrainą. Prezydent Zełenski stwierdził wczoraj, że telefon kanclerza Niemiec otwiera puszkę Pandory. Ta wojna jest dziś przegrana, mówił tymczasem w polskim radiu Tomasz Dragodzieran, były komandos elitarnej amerykańskiej jednostki Navy Seals. Dodał, że Ukrainie brakuje żołnierzy, by zwyciężyć Rosjan na linii frontu. Ta wojna jest przegrana dzisiaj, chyba że coś się drastycznie zmieni. Po prostu na Ukrainie nie ma kto walczyć w tej chwili. Problem jest, że Ukraina nie ma żołnierzy, żeby wymienić te oddziały, które są na liniach. Współczuję tym żołnierzom. Uważam, że silna Ukraina to bezpieczna Polska również. Ale w jaki sposób tą wojnę Ukraina może wygrać? Nie wygra wojny, ale tę wojnę można zakończyć przez negocjacje. Prezydent Ukrainy uważa, że gdy w Białym Domu zacznie rządzić nowa administracja, wojna z Rosją zakończy się szybciej. Podkreśla, że wojna musi zakończyć się jednak drogą dyplomatyczną, ale Władimir Putin nie jest zainteresowany układem pokojowym, a jedynie negocjacjami, by pokazać, że nie jest w izolacji. 32. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerimecz rozpoczął się w Toruniu. W ciągu 8 dni uczestnicy będą mogli zobaczyć ponad 200 filmów. Filmowcy walczą o statuetkę Złotej Żaby, która jest najważniejszym wyróżnieniem w świecie autorów zdjęć filmowych. Festiwal uroczyście otworzył dziś dyrektor Marek Żydowicz. Gdy 35 lat temu wymyśliłem ideę festiwalu, to pomyślałem, że najważniejsze, czym powinniśmy się zająć, to przywrócenie godności naszym oczom. Nie przypuszczałem, że te słowa będą jeszcze bardziej ważne i potrzebne, ponieważ zalewa nas potok nieprawdziwych obrazów, obrazów, które kłamią, które dezinformują, które nas konfliktują. W tym roku na czele jury konkursu głównego stanie laureatka dwóch Oscarów Światowej Sławy aktorka Cate Blanchett. W konkursie głównym znalazło się 12 filmów. Klimat. 39% to aktualny udział odnawialnych źródeł energii w całym miksie energetycznym Polski. Najbliższa zielona godzina, gdy w sieci jest najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, będzie według obecnych zapowiedzi jutro od 11 do 12. Następne dopiero w poniedziałek nad ranem. Jutro najbardziej obciążona sieć ma być między 18 a 21. Warto wtedy ograniczyć zużycie prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Polskie tenisistki, które grają w ćwierćfinale turnieju Billie Jean King Cup z Czeszkami, na razie przegrywają 0-1. W pierwszym meczu Marii Bouskowa pokonała Magdalenę Fręch 6-1, 4-6, 6-4. Trwa drugie spotkanie, w którym Iga Świątek gra z Lindą Noskową. Polka prowadzi w pierwszym secie 3-2. W piłkarskiej Lidze Narodów remis Gruzji z Ukrainą 1-1. Gruzini utrzymują prowadzenie w grupie pierwszej Ligi B. W pozostałych meczach Islandia wygrała z Czarnogórą na wyjeździe 2-0. Islandczycy mają jeszcze szansę na baraż o najwyższą dywizję, a Czarnogórcy spadają do Ligi C. Turcja bezbramkowo zremisowała z Walią, a Andora przegrała z Mołdawią 0-1. Rozpoczął się mecz Albania-Czechy. Bezbramkowy remis, natomiast w grupie pierwszej został przerwany mecz na chwilę. Holandia-Węgry, bo już jest rzut karny. Natomiast w drugim spotkaniu Niemcy-Bośnia i Hercegowina. Niemcy prowadzą 1-0. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin wrócili do wygrywania. W 12. kolejce Plus Ligi pokonali w hali Globus Stal Nysę 3-0. Najlepszym zawodnikiem wybrano atakującego lubelskiej drużyny Kevina Sasaka, który cieszył się, że po ostatniej porażce z Norwidem Częstochowa jego zespół wrócił na zwycięskie tory. Założyliśmy sobie, że podchodzimy do tego spotkania na 100%. Jak do każdego, chcieliśmy jak najszybciej wrócić do naszej dobrej gry po ostatnim meczu. Też był dla nas ważny z tego powodu, żeby wrócić swój rytm meczowy i pokazać się zagranie przy stronach. W innym zakończonym już spotkaniu Warta Zawiercie wygrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-1. Dobre wiadomości, jeśli chodzi o piłkę ręczną w wydaniu kobiecym. Szczypiornistki MKS-u Gniezno awansowały do 1/8 finału rozgrywek o Puchar Europejski. W rewanżowym spotkaniu 1/16 zremisowały na wyjeździe z włoskim Handball Ricze 26-26. I tak jak mówiłem wcześniej, w meczu grupy pierwszej Ligi Narodów był rzut karny, wykorzystała go Holandia i to Holandia prowadzi z Węgrami 1-0. Wieczorami w nocy silny wiatr, najsilniej mawiać na południu. Niedziela przeważnie będzie pochmurna, ale z szansą na przejaśnienia. Może spaść przelotny deszcz, a na wybrzeżu spodziewane burze. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Myślę sobie, że jednym ze sposobów walki z listopadem, którego podobno się bardzo nie lubi, jest słuchanie radia. Tak, na pewno. Słuchanie radia. Jazz and Bass. Zresztą z drugiej strony przecież słuchanie radia o każdej porze roku jest fantastyczne, prawda? 10,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór, mówimy w ten sobotni wieczór właśnie. Katarzyna Fiurst-Wojtkowska zza wielkiej konsolety i mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Jazz and Bass na antenie Trójki. W każdą sobotę między 21 a 23 pora rozpocząć kolejne nasze spotkanie w tym paśmie właśnie. Dziś można powiedzieć, że śmiało bardziej tanecznie będzie w ciągu tych niecałych dwóch godzin na antenie Trójki. Porcja nowości z Trutac, czyli z bardzo lubianego przez nas labelu z Brighton. Tam porcja remiksów, między innymi Alice Russell. Mamy nowości od wokalistki. Posłuchamy jej utworów w nieco innych wykonaniach. Myślę, że co niektórych słuchaczy Jazz and Bass może zdziwić dzisiejsza porcja muzyki jamajskiej na antenie Trójki. Tak właśnie, to będzie niespodzianka dla tych wszystkich, którzy lubią przepiękne słońce w utworach. W drugiej godzinie pięknie nam zaśpiewają panie, zajrzymy też na podwórko polskie. A na początku, no jeszcze świeże emocje, drodzy Państwo, bo praktycznie z samego pociągu przyszedłem tutaj na Myśliwiecką 357. Wczoraj we Wrocławiu rozpoczęło się wielkie 9-dniowe święto muzyki improwizowanej Jazztopad. O tym wszystkim tydzień temu słuchaczom Trójki w audycji Jazz and Bass opowiadał sam dyrektor artystyczny wydarzenia Piotr Turkiewicz. No i Jazztopad rozpoczął się wczoraj od wyjątkowego wydarzenia. Denard Coleman wystąpił ze swoim zespołem, syn słynnego Ornette Colemana, The Shape of Jazz to Come. Album z 1959 roku został wczoraj zagrany przez amerykański zespół i przez wrocławską orkiestrę. Oj, żebym ja tylko umiał dobrze o tym jazzie opowiadać. Thank you.

I woke up the next morning all tangled up in her hair, and that's when I realized she had me right where she wanted me. She told me I'd taken her places she'd never been before, but really, she took me to a place I promised myself I'd never return to, and I was fucked up. And the thing was, I didn't feel bad about what I'd done. I just felt stupid for trying to fight it for so long. I mean, really, who was I fooling? I knew what time it was soon as I saw her. Soon as she smiled at a nigga, I could tell what her favorite position was, and I damn sure gave it to her. I thought I had changed. Niggas never change. But it took that one night, that one passionate night, for me to realize what I needed to do. I gotta stop fucking with these hoes off of MySpace, dawg. No ale nie tylko dźwięki gitary zdobiły te minuty na antenie trójki przed chwilą, bo i perkusja była, no ale tak jak to u tego gościa bywa, wszystko z sampli powycinane, wszystko samplowane, to DJ Shadow, jegomość, o którym mówię. DJ Shadow na liście tych artystów, których mi brakuje w naszych spotkaniach. Mamy tylko 120 minut, albo jaż na antenie trójki w ciągu tygodnia, a lista artystów, którzy warto, żeby występowali w tym paśmie, jest długa dziś. Dla przypomnienia, fragment z roku 2006 i nie sugeruje się tym, że płyta dostała słabe, średnie noty, że płyta przez wielu uważana jest gdzieś za pominiętą w całej dyskografii Shadowa. The Outsider, uważam, że to wyśmienity album, bo znaleźć można na nim chociażby takie fragmenty jak ten Backstage Girl. michał.grabkowski@polskieradio.pl, sobotnia korespondencja mailowa, zawsze mile widziana. Nie wiem, jak w rankingach plasuje się kolejna płyta, ale wiem, że szumu wokół jej wydania było wiele. I gotta work, I gotta eat. If they see you on top of me, I gotta leave, bitch, I killed you. Your natural state is threatening to the point that I point at myself and self-esteem, bitch, I killed you. No finding out, a couple knots was a map. We escaping them routes right on the scout, bitch, I killed you. Taking you out, it's not a game full of shame, so we straighten you out without a doubt, bitch, I killed you. You were so essential, how we used to pick you, cause you was a simple. Berries and oils, your nature was so simple, but I guess the coils and kings became an issue. Therefore, bitch, I killed you. Jerry's and Mimi's, I burned you, I cut you, I filled you up with Kimmy's, forced you to relax. You was thick, you was beady, couldn't take the heat, so so you gone when they see me now. Yeah, bitch, I killed you. Aunties, grandmas, sisters, mamas, darker skinned, women's conscious. Gotcha, bitch, I killed you. Uncles, daddies, brothers, sons, cut by one, the shit begun early. Bitch, I killed you. Mentally stuck, I couldn't see when you breathe. Thought I needed a cut, they fucked me up. Bitch, I killed you. We don't got advantages, we don't match their images, so it led to damages. Ah, to kill you, I gotta work, I gotta eat. If they see you on top of me, then I'm at peace. Bitch, I killed you. You on my crown without the grease, really fine. Got the kinks in they mind, they gotta eat. Bitch, I killed you. Gravity defied, it's the element. Are you fragile? Say you delicate. You the moon, baby, they the motherfucking elephant. Talking about my heritage, I could never kid. Powiem zupełnie szczerze, że jakoś specjalnie nie czekałem na ten album, ale zamieszanie i szum, jaki wokół niego się zrobił, i to, że poprzednia winylowa płyta jest w mojej kolekcji i często się kręci, no i to, jak artysta w sposób bardzo ciekawy za pomocą krótkich filmików zapowiadał ten krążek, sprawiło, że sięgnąłem po chromakopię. To Tyler, the Creator, bardzo popularny od wielu lat amerykański artysta i jego właśnie nowy krążek. Nie można powiedzieć, że hip-hopowy, bo od już wielu lat o Tylerze nie mówimy, że to hip-hop, prawda? Bo tyle rzeczy dzieje się na jego albumach, że to gdzieś też, jak sam przyznaje, pod muzykę pop już wszystko podchodzi, ale okazuje się, że na tej nowej płycie można znaleźć naprawdę interesujące, nie tylko popowe, nie tylko hip-hopowe, ale również zupełnie inne momenty. Nie wiem, czy mogę na antenie powiedzieć tytuł nagrania, które za nami, ale odważę się. I Killed You. I umówmy się, że Tyler powiedział to do miesiąca listopad. A teraz mamy 21.29 i przenosimy się w zupełnie inny, tym razem brytyjski świat. Nie tylko inny świat, ale inny kosmos, inna galaktyka, albo można powiedzieć, witamy w katalogu Astigmatic Records i album z 2024 roku, z racji tego, że Astigmatic pięknie uśmiechnął się do audycji Jazz and Bass, Uniri Infinity Reflections, tak jest zatytułowany. I Uniri to jest projekt artysty, który chyba ukrywa się pod pseudonimem Kiminio, no bo nie sądzę, żeby to było jego imię i nazwisko w jednym, prawda? Człowiek związany z projektem, który gościł już na antenie Trójki w Jazz and Bass, Cykada, a tutaj Kiminio zaprosił swoich kolegów i o ile w Cykadzie połączył jazz z różnymi progresywnymi odmianami nie tylko tej muzyki, ale również rockowej, tak tutaj na albumie Infinity Reflections postanowił, że do tematu muzyki tworzonej przez siebie i kolegów podejdzie tanecznie, syntezatorowo, często zabawowo, troszeczkę hip-hopowo. Generalnie mamy do czynienia z takim pięknym, kosmicznym, swobodnym graniem. Uniri, Infinity Reflections, troszeczkę nawiązująca muzyka do przestrzeni międzyplanetarnych, ale też myślę do brytyjskiego funku z przełomu lat 60., 70., bardziej 70. No taka jest ta muzyka właśnie, tworzona przez Kiminio i jego kolegów na tym właśnie krążku. Jeszcze dzisiaj myślę zdążymy i będziemy mieli czas zajrzeć do tego wydawnictwa. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Serdecznie dziękuję za korespondencję i zapraszam na porcję słonecznej muzyki. Ale nie powiem, że wystąpi Ziggy Marley na przykład, bo wystąpi Joe Armon Jones. Tragic is a lonely face, and I don't wanna let you.

didn't have a daughter, she did have a son. She saved the lift doesn't work, run up the stairs and come. And if it don't come quick, you're not gonna know that's fun. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, here I come. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. Now because you are old and I am young, yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly waddle diddly woodly diddly whoa. Swing, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. When you go to Volcano, it's like a stage show. You have man that swing, DJ and blow. Pull it down the radio. To come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't run, run up the stairs and come. And if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of rows and I started to run. Here I come, oh. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down, cause you are old and I am young. Just while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoot a walk, boom, boodly diddly, whoa. Extra size, extra size than size way. Extra broad, extra broad, extra broader than Broadway. And the intercom rose, they tell me to come. That you didn't have a daughter, that you did have a son. Here I come. Truly, what a little, little, little, whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Yes, I'm broad. I'm broad, I'm broader than Broadway. Over the ocean and over the sea, all of the girls, them are both for we. Oui, shoodly waddly diddly diddly whoa. Sing, and the intercom rose, they tell me to come. Said she didn't have a daughter, she did have a son. She said the lift doesn't work, run up the stairs and come. Cause if you don't come quick, you're not gonna see your son. So I grab a bunch of roses and I started to run. Here I come, I come. 2 months later, she said, come and get your son, cause I don't want your baby to come tie me down. That cause you are old and I am young, young. Yes, while I'm young, yes, I wanna have some fun. Run me down, shoodly rock, boo, boodly diddly, whoa. Swing, cause I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. I'm broad, I'm broad, I'm broader than Broadway. Połowa lat 80. Jamajka, Here I Come, tak zatytułowany jest album i tak zatytułowany jest ten utwór, Barrington Levy, no klasyka gatunku, chyba tak śmiało można nazwać to nagranie, a to tak, żebyśmy sobie dodali troszeczkę słońca, którego pewnie nam teraz brakuje. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Państwo często o tej porze podpytują, co w drugiej godzinie, a ja często nie chcę odkrywać kart, ale jeżeli chociaż jedną z nich miałbym odkryć, to powiem Flying Lotus. Czy to wystarczy? Póki co tańczymy. you make it. Twist it, stomp it, bounce it, shake it. Cause you know the vibe is what you make it. Shake your body up, down, stomp your feet and spin around. Let the rhythm take control. This is it, it's taking over your shoulder. Shake your body up, down, stomp your feet and spin around. Let the rhythm take control. This is it, it's taking over your shoulder. Shake your To jest audycja Jazz and Bass na antenie Trójki w każdą sobotę między 21 a 23. To jest Shy FX, artysta, który z jednej strony w porównaniu ze swoimi kolegami z spółki drum and bassowej pozostaje cały czas w tym dobrym angielskim undergroundzie, ale z drugiej strony na swoim koncie ma tak popularne piosenki, bo inaczej tych nagrań nie można nazwać, jak ta z 2002 roku, Shake Your Body. Podobno idealna do tańczenia z mopem przy sprzątaniu, pisze pani Krystyna. Serdecznie dziękuję za korespondencję. No, krótki dziś odcinek drum and bassowy, ale zawsze był. Póki co bawimy i tańczymy dalej. Bro, man's still here, bro. Dancing, bro. Loving it. It's amazing. We'll be right back. A obiecałem sobie, że odłożę na bok płytę Dance, No One's Watching, Ezra Collective, a żeby trochę poleżała, żeby potem smakowała jeszcze lepiej. No ale skoro zespół prosi o to, aby rozpowszechniać kolejny utwór Shaking Body właśnie z tego wydawnictwa, no to jak to nie słuchać zespołu, który tak bardzo lubimy? Tanecznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz mamy 5 minut do 22. Bad, bad, not good, ale nie sami, razem z Timem Bernardesem, brazylijskim piosenkarzem, z którym zespół poznał się w 2019 roku podczas koncertów Bad, bad, not good w Brazylii właśnie. Wtedy Tim rozpoczynał te koncerty, potem podczas rezydencji Kanadyjczyków w Blue Note występował razem z nimi. No a teraz mamy wspólne nagranie, które tak pięknie pokołysze nas do serwisu informacyjnego, a po serwisie słyszymy się ponownie. Ogłoszenie społeczne. Listopad to dla Polaków dni pamięci o bliskich zmarłych oraz żołnierzach i cywilach, którzy zginęli w powstaniach oraz podczas I i II wojny światowej.